Izvorul limpede. Zei anonimi și țâfnoși țărnăruiau în lumina zorilor. În spatele aurie, ziua părea gata să explodeze. Prin aer plutea polenul de salcie. Atingeam cu degetele copacul, trunchiul tânăr, tare și răcoros, primind enorma palma rădăcinilor apei, simțind cum prospețimea mă scalpează. Timpul copilăriei era un balon pe plafonul cerului. Prin izvorul limpede, picioarele-mi treceau în not ca niște păstrăvi. În pădure, ghepele, mânătărcile, crăițele, crescuseră prea înalte, la voia întâmplării. Sub salcia, unduindu-și ramurile grațios ca o tânără fată, am auzit în picurarea frunzelor infinitul. Bunii mei se trimiteau la muncă, șoptind cuvinte scrâșnite, amorțind toate simțurile, mintea care îi făcea să gândească și chiar urechile străzii. Noi suntem ai pământului, curând sub el ne vor lua puterile întunecate ca niște gloanțe, soldații obosiți de drum. Neavând niciodată timp să fiu mâhnită, strângeam lacrimile într-un fir de iarbă, le ascundeam sub o piatră. Vârstele inversate, capetele răsturnate, conștiințe ce se întorceau ca o mănușă, țipătul înmănunchind toate spaimele, toate bucuriile, strigătul singur, modulat după meandrele instinctului, le dădeam focului să le ardă. Diminețile la oglindă mă făceam frumoasă, alergam la izvorul limpede, copil hârjonindu-se cuvântul, murmurând printre frunze, respirând împreună cu ciocârliile. Erau flori de muscate la fereastră. Trosnetul focului din vatră era izvorul cu apa molatecă curgând mai departe. Cât de misterios mi se părea să văd prin transparența dimineții creșterea vinelor primăverii. Pătrundeam lumea cu toate simțurile libere. Nu știam că ramura istoriei mele ascundea un vierme. Aveam 3 ani. O rochie subțire fără mâneci și un contract de glorie cu soarele.